Prawie 35 lat na scenie i wciąż w tak dobrej formie. New Model Army. Jeszcze niedawno cieszyliśmy się doskonałą płytą Between Dog and Wolf, a już mamy jej jakby kontynuację Between Wine and Blood. Nawet nie jedna, a dwie płyty. Pierwsza to epka złożona z sześciu nowych kompozycji. Druga 8 wersji koncertowych nagrań z poprzedniego wydawnictwa grupy New Model Army. Nie wszystkie nawiązują stylistycznie do muzyki zawartej na Between Dog and Wolf. Niektóre są powrotem do korzeni. Straight ahead. Aktualnie zespół jest w trasie koncertowej. Dzisiaj występowali w Karlsruhe. Jutro będzie można ich zobaczyć w Saarbrücken. W Niemczech generalnie w tej chwili koncertują. Później przeniosą się na chwilę do Szwecji, powrócą do Niemiec, nawiedzą Anglię, Grecję. Polski na tej liście na razie niestety nie ma. Pełnia@polskieradio.pl. Państwo cały czas piszą, państwo zgłaszają swoją obecność również za pomocą Facebooka. Niestety w Kabatach, Kleczewie, Kościanie, wszędzie tam księżyca nie widać zupełnie. W Lwówku Wielkopolskim również księżyca nie widać. Pytają państwo, pan Paweł konkretnie pyta, kiedy polskie zespoły pojawią się w trzeciej stronie Księżyca. Panie Pawle, były już wydania trzeciej strony Księżyca poświęcone tylko i wyłącznie polskim zespołom. Polskie zespoły również pojawiają się w tej audycji. Najlepszym przykładem ostatnia płyta Gods on Medicine, którą ograliśmy dosyć konkretnie, jeszcze na pewno wcześniej czy później powróci. I teraz powracamy jeszcze raz do nowego wydawnictwa grupy New Model Army. Proszę się trzymać mocno, albowiem przelatujemy koło złej planety. Live on an planet. Angry Planet i grupa New Model Army. Kolejna nowa epka w trzeciej stronie Księżyca również pochodzi prosto z Wysp Brytyjskich i jest autorstwa muzyków grupy Red Sun Revival. Rob Leydon wraz z kolegami z grupy Red Sun Revival powracają z nowym materiałem pełnym żaru. Epka Embers to wydawnictwo, które pojawiło się niedawno. Zespół będzie promował ten mini krążek podczas koncertów. Najbliższy koncert 12 października razem z grupą Set Lovers and Giants w Londynie w klubie The Lexington. I to będzie official launch party związany z wydaniem tej epki. 1 października ukazała się na rynku. Warto zaznaczyć, że za miks i produkcję odpowiedzialny jest Stephen Curry, znany nam doskonale z The Eden House, a na perkusji można usłyszeć Simona Rippin. Możemy go kojarzyć oczywiście chociażby z formacją Nephilim. Jeszcze jedna kompozycja z tego wydawnictwa, Broken. Red Sun Revival, a w trzeciej stronie księżyca powraca pieśń księżycowa, grupa Vanish w nagraniu Succession. Okazuje się, że nie wszędzie księżyc jest schowany nad Raciborzem, w Niewolinie, w Augustowie. Piękne, czyste niebo i księżyc widać doskonale. Pan Tomek nawet przesłał zdjęcie. Zresztą kilka zdjęć księżyców w pełni państwo zamieścili już na stronie facebookowej trzeciej strony księżyca. Piękne te zdjęcia są, a pan Józef Stolarz cały czas pracuje, zdjęcie ze swojej pracowni przysłał i kolejny obraz powstaje. pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym czekamy na państwa wiadomości. Już w najbliższy piątek w warszawskim klubie Progresja i w najbliższą sobotę w krakowskiej Fabryce zagości ten zespół. to już Ben Watkins i jego Juno Reactor nadciągają, przyjeżdżają do Polski i wystąpią na koncercie w piątek w warszawskim klubie Progresja o godzinie 20:00 i w sobotę w krakowskim klubie Fabryka również o godzinie 20:00. No przypuszczam, że w sobotę to jak sędzia rozpocznie mecz pomiędzy Polską a Niemcami, to właśnie grupa Juno Reactor zaprezentuje się na scenie. Do Państwa decyzji należy wybór, czy będą Państwo oglądać zmagania naszych orłów, czy będą Państwo śledzić występy Bena Watkinsa wraz z przyjaciółmi, a tych przyjaciół będzie wielu. Będą tancerki z Bliskiego Wschodu. Będzie perkusista Budgie, znany m.in. z Suzy and the Banshees czy The Creatures. Będzie hiszpański gitarzysta Amir John Haddad. Będzie izraelska wokalistka Maggie Hickry i izraelska tancerka Mali Mazal. Także na pewno będzie się działo na scenach tych dwóch klubów. Mamy dla Państwa zaproszenia, po dwa na każdy z tych koncertów. Marek, należy przedstawić genezę nazwy zespołu, tak? Pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Pierwsze dwie osoby, które przedstawią nam genezę powstania nazwy grupy Juno Reactor i napiszą swoje imię i nazwisko oraz miasto, w którym chciałyby ten koncert zobaczyć, to dwie osoby z Krakowa, dwie osoby zainteresowane krakowskim koncertem i dwie osoby zainteresowane warszawskim koncertem. Pierwsze dwie osoby otrzymają od nas te wejściówki. pełnia@polskieradio.pl. A my teraz posłuchamy chyba jednego z najpopularniejszych tak, nagrań. Powiedzmy, że Ben Watkins jest uznanym dosyć twórcą muzyki filmowej. Wcześniej występował również w grupie The Hitmen wspólnie z Alanem Widerem, znanym z Depeche Mode. I również jego muzyka wykorzystywana była w takich obrazach jak Matrix Reaktywacja, czy też Matrix Rewolucja, Mortal Kombat, czy pewnego razu w Meksyku Desperado 2. A my wysłuchamy jednej z propozycji właśnie, która pojawiła się w filmie Matrix Reaktywacja. Na wraz. najbliższy piątek w warszawskiej Progresji, a dzień później w sobotę w krakowskiej Fabryce. Ciekawe, jak się pomieszczą ci wszyscy tancerze i muzycy, bo to nie są bardzo duże kluby. Ale za to ze świetną akustyką, czego doświadczyłem niedawno, ale o tym nieco później. Do Krakowa pan Szymon i pan Paweł będą mieli zaproszenia od nas i zaraz dostaną informację zwrotną, a do Warszawy pójdzie pan Andrzej i pan Łukasz. Oni jako pierwsi prawidłowo odpowiedzieli, może przytoczę odpowiedź pana Łukasza. Osią projektu była wysoka na 21 metrów replika rozbrojonego pocisku wykonana z cementu. Cytując Watkinsa, pocisk był zrobiony z niebieskiego cementu i wyglądał jak ogon dinozaura. Wydobywał się z niego dym. Ochrzczony nazwą Juno Reaktor, pocisk miał być wystawiony na pokaz w całym Londynie przy akompaniamencie muzyki, a jego zadaniem było wzbudzenie świadomości w związku z zagrożeniem, jakie stanowi broń nuklearna. Słowo Juno pochodzi z łaciny, a oznacza ono boga lub boginię. Myślę, że lepiej nie można było odpowiedzieć na to pytanie. DJ Luna będzie innego zdania. No zobaczymy, co DJ Luna opowie. A teraz przechodzimy do drugiego koncertu. 30 października w Gdańsku z towarzyszeniem grupy Das Moon, a 31 października w Krakowie w klubie Kwadrat. No, Kraków ostatnio dobrze stoi z muzyką elektroniczną i to nas cieszy. Panie i panowie, w czwartek i piątek, czyli 30 października i 31 października w Polsce grupa Frontline Assembly. You are the one you desire.